jedno spojrzenie i widziałam, jak je uszczęśliwić. A szeroki wybór sprzętu piłkarskiego w super cenach znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego i najwyższego trzeciego stopnia przed burzami na zachodzie, północy i wschodzie Polski. PiS popiera deklaracje politycznych konkurentów, jeżeli chodzi o obronę i umacnianie polskich granic, mówi prezes Kaczyński. O rosyjskiej agenturze w Polsce rozmawiali dziś goście specjalnej audycji w programie trzecim. Nawałnice przechodzą przez Polskę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi burzami. Największym zagrożeniem będą opady deszczu. Miejscami może spaść do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Do tej pory najbardziej dotkniętym burzami miejscem jest Gniezno. Tam po przejściu burzy gradowej strażacy interweniowali ponad 240 razy. W mieście jest sparaliżowany ruch. W centrum niektóre ulice są całkowicie zalane. Wzywane są do Gniezna wszystkie ochotnicze straże pożarne. Straż pożarna co chwila wyjeżdża do podtopień. Większość budynków użyteczności publicznej jest zalana, powiedziała mi rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Monika Fifer. Przedszkola i szkoły są zamykane. Miasto zamknęło też ważny przejazd pod trzema mostami. Ciągle trwa usuwanie skutków tej nawałnicy. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. Relacjonował reporter Radia Poznań Rafał Muniak. Ponad 20 miejscowości w powiatach lubelskim, kraśnickim, opolskim ucierpiało w wyniku wczorajszych opadów w gradu. Formy pomocy dla rolników będą dopasowane do rozmiaru strat, zapowiada wojewoda lubelski Krzysztof Komorowski, który spotkał się dziś w Chodlu z poszkodowanymi sadownikami. Musimy porozmawiać ze wszystkimi poszkodowanymi i w pierwszej kolejności trzeba oszacować straty, tak żebyśmy mieli rzetelną i realną wiedzę, z czym się tak naprawdę mierzymy. Wiemy, że to już jest ponad 20 miejscowości. Wiemy, że to jest powiat lubelski, kraśnicki, opolski. Jesteśmy w trakcie dopasowywania odpowiednich narzędzi wsparcia, ale tak jak powiedziałem, najpierw musimy oszacować straty. Pomoc dla rolników zapowiada również Ministerstwo Rolnictwa. Dla Zjednoczonej Prawicy sprawy dotyczące obronności są ponadpartyjne, mówi Jarosław Kaczyński. Prezes PiS oświadczył, że popiera wysiłki i deklaracje politycznych konkurentów, jeżeli chodzi o obronę i umacnianie polskich granic. Dotyczy to umocnień na granicy polsko-białoruskiej i na granicy polsko-rosyjskiej, wyjaśnił Kaczyński. To jest pomysł, czy plan nawet, który funkcjonował także za czasów naszego rządu, nie został jednak podjęty. Sądziliśmy, że będziemy mogli to realizować później, ale nawet gdyby tak nie było, nawet gdyby to było coś, co jest zupełnie nowym pomysłem, to my to popieramy, po prostu uważamy, że tak trzeba właśnie robić, że trzeba umacniać naszą granicę. Były szef MON Mariusz Błaszczak oczekuje od rządu Donalda Tuska, że w ciągu najbliższych dni zostaną podpisane, przygotowane za czasów rządów PiS umowy dotyczące wzmocnienia potencjału wojskowego Wojska Polskiego. A już więcej o tej sprawie za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Byli szefowie służb wywiadowczych zabraniali funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdzania niektórych polityków i współpracowników podejrzewanych o działalność na rzecz innego państwa. Tak powiedziała emerytowana major ABW dr Anna Grabowska-Siwiec. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia podkreśliła, że utrudniło to prowadzenie dochodzeń. Nie wolno nam go było sprawdzić w Centralnej Ewidencji Zainteresowań Operacyjnych, gdzie sprawdzamy wszystkie osoby, które przychodzą w naszych sprawach. Nie ma też historii sprawdzeń. Jak wychodzi mi nazwisko polityka, idę do naczelnika, naczelnik idzie do dyrektora, dyrektor idzie do szefa. To jest pionowa konstrukcja, to jest jak w wojsku. Funkcjonariusz sam nie może dokonać takiej czynności. Nam nie wolno takiego polityka zbilingować, więc my nie widzimy, kto tam jeszcze wychodzi. Z tym idę do dyrektora, dostaję informację, że sprawą zajmie się minister koordynator, wówczas Mariusz Kamiński. Generał Marek Dukaczewski, były szef wojskowych służb informacyjnych, mówił z kolei, że przełożeni przekładali kwestie polityczne nad kontrwywiadowcze. Było to ucinane, bo politycznie było to nieakceptowalne. Pani major powiedziała, że trafiało to do Mariusza Kamińskiego. Czy Mariusz Kamiński sporządził notatkę z rozmowy z posłem czy z politykiem, że go uczulił o pewne sprawy? To powinno być dokumentacji sprawy. Nie ma tego, bo tam nikt o niczym z nikim nie rozmawiał. Generał Marek Dukaczewski podkreślił, że politycy i posłowie nie przechodzą szkoleń kontrwywiadowczych. Irańskie władze przekonują, że tragiczna śmierć prezydenta Ebrahima Raisiego nie zakłóci funkcjonowania kraju. W Teheranie zebrało się kierownictwo władz Islamskiej Republiki. Pięciodniowa żałoba w Iranie kontrastuje z postawą świętującej irańskiej emigracji. Tymczasowy prezydent Iranu jest już po rozmowie z Władimirem Putinem. Obaj przywódcy mówili o wzajemnej chęci wzmacniania współpracy. Sam Mohammad Mohber podczas posiedzenia rządu zapewniał: ten tragiczny incydent w żaden sposób nie będzie kolidował z działaniami rządu. Śmierć prezydenta, numeru dwa w irańskim reżimie ajatollahów, z radością przyjęły środowiska emigracyjne. Głośną demonstrację zorganizowano przed irańską ambasadą w Berlinie. To duży krok naprzód dla ruchu oporu w Iranie. To także duży cios dla Chameneiego, dla dyktatury w Iranie. Powiedział Reutersowi Jabhat Dabiran z opozycyjnej irańskiej Krajowej Rady Oporu. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No a teraz sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Na początek tenis i turniej WTA w Strasburgu. W pierwszej rundzie cieszymy się efektownym zwycięstwem Magdaleny Frank ze Sloane Stephens z USA w dwóch setach, obu wygranych do trzech. O ćwierćfinał numer 54 światowego rankingu zagra z Marketą Wondrouszową, czeszką. 50 tenisista WTA Magda Linet wygrała w Strasburgu 7-5, 7-5 z Rumunką Soraną Kirsteą, a ten zacięty mecz trwał prawie 2 godziny. W 1/8 finału rywalką Linet będzie Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. A propos zestawienia najlepszych tenisistek, niezmiennie od ponad 100 tygodni liderką jest Iga Świątek, która zdystansowała drugą Arynę Sabalenkę o 3,5 tysiąca punktów. Trzecia Coco Gauff. W notowaniu ATP Hubert Hurkacz awansował z 9 na 8 pozycję. W top 3 bez zmian prowadzi Nowak Djokovic z Serbii przed Włochem Janikiem Zinerem i Carlosem Alcarazem z Hiszpanii. Dziś ostatni mecz Polaków w hokejowym Mundialu w Ostrawie. Szans na wyjście z grupy nie mamy, ale mamy szansę na utrzymanie w elicie. Wystarczy wygrać z Kazachstanem. Mecz zapowiada jeden z dwóch Polaków w NHL z przeszłości, Mariusz Czerkawski. Mamy najważniejszy mecz teraz z Kazachstanem i jakby matematyka jest dosyć prosta. Jak nie wygramy, to niestety można powiedzieć, że marzenia o pozostanie w elicie się skończą dosyć tak brutalnie, no ale niestety no w historii często nam się to zdarzało, że jak byliśmy w elicie, no niestety spadaliśmy z niej. Myśleliśmy, może jakiś mały wyjątek od reguły się stanie i dalej tak myślimy, tak? No bo musimy dalej wspierać, dalej kibicować, dalej trzymać kciuki i chłopcy o tym też wiedzą, także warto zostawić jeszcze raz serce, tak jak do tej pory zostawialiśmy. Walczymy do końca i turniej trwa dalej. Początek starcia Polska-Kazachstan o 20:20. Dla kibiców piłki nożnej dziś również coś się znajdzie. O 19:00 Zagłębie Lubin podejmie ŁKS w ramach kończącej się dziś przedostatniej kolejki Ekstraklasy. Dziś grają także koszykarze broniący tytułu King Szczecin w drugim meczu półfinałowym Mistrzostw Polski. Zmierzy się ze Spójnią Stargard. W pierwszym szczecinianie wygrali wyraźnie 104-86. Początek o 20:00. Do końca dnia i nocą będzie się chmurzyć na północy oraz w centrum możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Tej nocy od 7 stopni na Pogórzu do 14 na Wybrzeżu. Jutro słonecznie, ale też będzie się chmurzyć. Po południu na północy, na krańcach południowych oraz miejscami na wschodzie przelotnie popada deszcz, możliwe burze. No, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w północnej oraz południowo-wschodniej części kraju. Jutro cieplej, od 16 stopni nad morzem, 20 w obszarach podgórskich, w centrum do 25, a na południu i zachodzie nawet do 28 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 17, a przed 17 mówiliśmy o tym, że Nature Restoration Law to szansa na zatrzymanie, odwrócenie trendu degradacji lasów w Polsce i w całej Europie. I o tym rozmawialiśmy z naszym gościem w studiu. Pierwszy raz od nie wiem ilu lat ktoś powiedział dobre słowo o polskich lasach. To się ostatnio nie zdarza. Wszyscy, którzy się w mediach wypowiadają, to mówią tylko i wyłącznie, że leśnicy są źli, źle rodzą i marnują polskie lasy. A tu jakaś organizacja mówi coś innego. Ale bardzo mnie to cieszy. Nasz to również cieszy i do tego tematu będziemy wracać. Przypomnę, naszym gościem była Marta Klimkiewicz z Fundacji Clients Earth. No i ten Nature Restoration Law będzie miał wielkie znaczenie dla lasów, bo do 2050 roku aż 1/5 obszaru lądowego, tyle samo obszaru morskiego Unii ma zostać objętych środkami odbudowy zasobów przyrodniczych. Ważny temat, jeszcze do niego wrócimy. Słucham tej dyskusji na temat ochrony przyrody. Dlaczego dziennikarze nie zajmują się problemem geoinżynierii? Zajmujemy się dwutlenkiem węgla, zajmujemy się innymi kwestiami, natomiast w ogóle pomijane jest całkowita zmowa milczenia nad zjawiskiem, wywoływaniu zjawisk pogodowych, głównie deszczu. Nie, jest powiedziane, że tym się nie zajmiemy. Szybciusieńko wpisałem sobie do wyszukiwarki geoinżynieria i co wyskoczyło? Pierwsze dwa. Geoinżynieria zmiany klimatu, geoinżynieria, czyli jak człowiek próbuje sobie zmienić klimat. Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Coś mi się wydaje, że także i tym tematem będziemy się zajmować w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po godzinie 17. Dotychczasowa zapora to za mało. Polska szykuje się do budowy umocnień wzdłuż wschodniej granicy. Premier Donald Tusk zapowiedział wydanie nawet 10 miliardów złotych na zasieki, rowy przeciwczołgowe i fortyfikacje. Więcej na ten temat Kuba Witkowski. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby... Gdyby Polska była na miejscu Ukrainy. Na szczęście nie jest, choć trzeba dmuchać na zimne. Presja na wschodnią granicę jest coraz większa, a działań hybrydowych przybywa. Stąd narodowy plan Tarcza Wschód. To będzie tarcza, która zabezpieczy nas przed atakami ze wschodu, tymi potencjalnymi, ale która przede wszystkim będzie miała za zadanie odstraszyć wroga. Zapowiadał w ten weekend premier Donald Tusk. A o co dokładnie chodzi? To jest budowa fortyfikacji, też różnych przeszkód ziemnych, a także budowa linii bunkrów na granicy wschodniej oraz na północy Polski, na granicy z Kaliningradem. Mówił dziś w Trójce wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Tak, żeby przygotować się do ewentualnej operacji obronnej, jeżeli taka kiedykolwiek miałaby miejsce. Mam nadzieję, że nigdy tak nie będzie. Oczywiście w pełnej konsultacji z Sojuszem Północnoatlantyckim i z naszymi partnerami, Litwą, Łotwą i Estonią. Rząd przeznaczy na ten cel 10 miliardów złotych. Pytanie, czy to wystarczy? No 10 miliardów złotych z jednej strony jest to całkiem duża kwota. Stwierdza Mariusz Cielma z magazynu Nowa Technika Wojskowa. Ale weźmy pod uwagę też, że ta strefa chroniona ma liczyć blisko 400 kilometrów. My wydaliśmy mniej niż 2 miliardy złotych na tą zaporę 180-kilometrową, która tak naprawdę to jest no forma takiego fizycznego płotu. Dlatego tak ważne będzie wciągnięcie tego projektu do finansowych planów na najbliższe lata oraz odpowiednie wkomponowanie w całościową strategię obrony państwa. Wszystko zależy nie od kwot zainwestowanych w budowę umocnień, wyjaśnia profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Natomiast od sposobu, w jaki te umocnienia wplecione zostaną w generalny zamiar i plan prowadzenia operacji obronnej, czyli w jaki sposób te wydatki na granice z integrowane zostaną z całokształtem polityki wojskowej. Ale to nie koniec. Polska oprócz własnych działań na rzecz bezpieczeństwa musi też zabiegać o sojusze. Celem jest także działanie na forum europejskim. Mówił politolog z Uniwersytetu Śląskiego profesor Tomasz Kubin. Tak, aby to nie tylko poszczególne państwa z osobna takie działania podejmowały, bo one zawsze będą mniej efektywne niż współpraca. Jest to taki projekt, który powinien łączyć państwa Unii Europejskiej, tak aby wzmocnić ten potencjał militarny bezpieczeństwa, obrony. Jednym z takich pierwszych kroków może być wsparcie polskiego programu satelitarnego przez Europejski Bank Inwestycyjny. Dziś w tej sprawie w Warszawie z naszym premierem spotkała się Nadia Calvino, szefowa banku. Bank uruchomił cały specjalny program wspierający europejski sektor bezpieczeństwa i ochrony. Program obejmuje ochronę granic, mobilność wojskową, systemy dronowe, badania i rozwój, a także specjalne systemy przeciwdziałające zakłóceniom. Polityka kosmiczna to bardzo ważna kwestia. To wręcz cały zakres inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i zachowania pokoju w Europie. A inwestycje banku w Polsce to już prawie 100 miliardów euro. Każdej doby dochodzi do kilkuset prób pokonania granicy białorusko-polskiej. Jak mówił premier, to nie są uchodźcy, ale w większości grupy agresywnych mężczyzn. Szef rządu przedstawił założenia planu obrony i odstraszania Tarcza Wschód. Jak słyszeliśmy, zainwestujemy 10 miliardów złotych w bezpieczeństwo granicy wschodniej, w tym w system fortyfikacji. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, remis na zegarze, 17:17. U nas w audycji popołudniowej nie tylko najważniejsze wiadomości, także muzyka. I najlepsze życzenia. Dziś urodziny obchodzi Cher. Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me so? Is it in his eyes? Oh, najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Państwo podpowiadają ile to ile. No nie okrągłe, ale nie wyliczajmy. Wszystkiego dobrego życzymy. 20 minut po godzinie 17. 5 dni po zamachu poprawia się stan zdrowia premiera Słowacji Roberta Ficy. Według lekarzy jego życie nie jest już zagrożone. Tymczasem śledczy mają nowy trop, według którego zamachowiec mógł nie działać sam. Łączymy się z naszym korespondentem Wojciechem Stobą, który śledzi to, co dzieje się u naszych południowych sąsiadów. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Co to za ustalenia? O tej nowej, czyli drugiej wersji wydarzeń wczoraj mówili ministrowie obrony i spraw wewnętrznych na takiej konferencji prasowej poświęconej ogólnie bezpieczeństwu państwa. No i do wczoraj wiedzieliśmy o jednej wersji wydarzeń. Ona mówiła, że zamachowiec działał w pojedynkę, że był tak zwanym samotnym wilkiem, że zaczął planować zamach na życie premiera po wyborach prezydenckich, czyli mniej więcej przed miesiącem, no i że nie należał do żadnej radykalnej grupy. Ale teraz pojawiły się nowe przesłanki sugerujące, że Juraj C., czyli 71-letni pisarz amator, aktywista, były pracownik ochrony, który miał pozwolenie na broń, mógł nie działać sam. Wicepremier, minister obrony Robert Kaliniak powiedział, że śledczym na pewno byłoby łatwiej, gdyby to ta pierwsza wersja o samotnym wilku była jedyną. Okazuje się, że sytuacja jest jeszcze gorsza niż zakładaliśmy, głównie w związku z informacją, że doszło do pomocy w zacieraniu śladów. Są też przesłanki wskazujące, że o ataku dyskutowano w szerszym kręgu. To wszystko jest szokujące. Prokuratura nałożyła na sprawę embargo informacyjne, więc politycy mogą o tym toczącym się śledztwie informować w bardzo ograniczony sposób. Minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok powiedział jedynie tak. Istnieje też wersja, że sprawca obracał się w pewnej grupie osób, które wzajemnie zachęcały się do takiego czynu. To informacje operacyjne, z których najważniejszą jest ta, że 2 godziny po zdarzeniu historia aktywności sprawcy w mediach społecznościowych została wykasowana. Nie zrobił tego on, ani prawdopodobnie jego żona. A zatem na osi czasu osoby trzecie pojawiają się zarówno przed środowym zamachem na premiera Roberta Fica, jak i krótko po nim. Kto pomagał, kto ewentualnie inspirował Juraja C., to teraz ustala specjalna grupa śledczych powołana do tej sprawy. To, że sprawca miał motywację polityczną, się nie zmienia. Wczoraj przekazano, że zamachowiec był nie tylko na tym środowym wyjazdowym posiedzeniu rządu w Handlowej, gdzie oddał właśnie 5 strzałów w kierunku premiera, ale pojawiał się już wcześniej na posiedzeniach gabinetu w Trnawie czy w Galancie. Uczestniczył też w antyrządowych protestach. No i według słów wicepremiera, ministra obrony Roberta Kaliniaka, czekał na odpowiednią okazję. Zacząłeś od stanu zdrowia premiera Ficy. Ja dodam jeszcze, że on jest stabilny, poprawia się, o tym informował dzisiaj szpital. Wiadomo, że rekonwalescencja zajmie dużo czasu. Na razie jednak Fico nie przekazuje formalnie swoich kompetencji, a zastępujący go w pewien sposób wicepremier Robert Kaliniak konsultuje kolejne kroki gabinetu. Jest co konsultować, no bo jutro prace wznowi parlament, który będzie zajmował się kontrowersyjną ustawą medialną i to jest jeden z tych projektów, przeciwko którym w Bratysławie i w innych miastach odbywały się regularnie protesty. Ten ostatni, zaplanowany w dzień zamachu, przypomnę, odwołano. No i też nie wiadomo, w jaki sposób opozycja i społeczeństwo zareaguje na to, że gabinet będzie kontynuował te swoje kroki. Temperatura sporu politycznego na Słowacji, można powiedzieć, wraca do normy po takim chwilowym szoku, jaki wywołał zamach na premiera. Nie tylko zwykli ludzie, ale i politycy wracają do tego, co było wcześniej. Wiadomo już na przykład, że nie odbędzie się zaplanowane na jutro spotkanie liderów ugrupowań parlamentarnych w Pałacu Prezydenckim. Ta inicjatywa miała uspokoić sytuację, no ale nie wszyscy politycy zdecydowali się wziąć udział w czymś takim. Trzymając rękę na pulsie spraw, które dzieją się u naszych południowych sąsiadów, Wojciech Stobba, nasz korespondent. Bardzo dziękujemy za relację. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Audycja popołudniowa, 24 minuty po 17. Wracam do rodzinnych stron, zapisał je już ktoś. W szafie ciemny kąt i sterta pustych miejsc. Pamiętam nasz każdy krok, gdy cieszył nawet deszcz. Czuję, że nie znasz już tamtego mnie. Tu nadal jest mój dom,

Po 17.30 w Radio Nawigatorze Trójki Maciej Sampolski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od S8 na wysokości Warszawy. Na węźle Łabiszyńska zderzyły się 3 samochody osobowe, bus oraz pojazd ciężarowy. Zablokowane są 3 pasy do Poznania. Spowolnienia na tej trasie w obie strony od Bemowa do Łabiszyńskiej. Z kolei na czwórce również dzieje się sporo, a to na wysokości Krakowa. 422 km. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Katowic. I tutaj kierowcy stoją od Wieliczki do węzła Tyniec. Na A4, ale na wysokości Katowic. Między węzłami Katowice Murckowska i Katowice Francuska i 338 km autostrady z kolei zablokowane są 2 pasy do Wrocławia. Tutaj korek od węzła Murckowska daleko za węzeł Brzęczkowice. Ponadto na tej samej trasie solidnie zakorkowane są okolice Wrocławia na trasie do Legnicy. I jeszcze A2 na koniec. Tutaj również zatorów nie brakuje, a to w okolicach Poznania i to na obu jezdniach. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Po 17.30 zatem czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Michał Przerwa. Na najbliższym posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej ma być przesłuchany były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jak mówi szef komisji Michał Szczerba, Obajtek nie odebrał wezwania na przesłuchanie, w związku z czym próbę jego doręczenia podejmie teraz policja. Były prezes Orlenu został wezwany przed komisję na 28 maja. Prezydentka Słowacji Zuzana Czaputowa oficjalnie ogłosiła, że zaplanowana na jutro spotkanie parlamentarnych partii politycznych, na które zapraszała razem z prezydentem elektem Peterem Pellegrinim, nie odbędzie. Spotkanie miało doprowadzić do uspokojenia sytuacji po zamachu na premiera Roberta Fice. Prezydentka nadal uważa, że najważniejsze jest uspokojenie sytuacji społecznej i uznaje, że wymaga to nie tylko czasu, ale i cierpliwości, napisała w oświadczeniu. Podobnie wypowiedział się Peter Pellegrini, który obejmie urząd 15 czerwca. Uznał, że ostatnie dni pokazały, że niektórzy politycy nie są zdolni do podstawowej autorefleksji, nawet po takiej tragedii. O połowę wzrosną opłaty za wyrobienie paszportu dla zwierzęcia domowego, zakłada projekt rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa. Wejście w życie przepisów będzie oznaczać podwyżkę opłat ponoszonych przez właścicieli ze 100 do 150 zł. Dokumenty wydaje Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Jej prezes uzasadnia, że podwyżki są urealnieniem kosztów ponoszonych przez ten podmiot. Dodaje, że będzie to pierwsza zmiana cen od 10 lat. Więcej informacji za 27 minut o godzinie 18. No a teraz ostrzeżenia synoptyków. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w północnych oraz południowo-wschodnich częściach kraju. Ostrzeżenie drugiego stopnia, może wyjaśnię, przewiduje burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. 50 mm się pojawia, taka informacja, 20-30 mm. Całkiem porządny deszcz, jednak jeszcze nie powinien narobić szkód, jeśli spadnie 50 mm, a tyle synoptycy zapowiadają na jutro deszczu w ciągu doby, to już jest to przeciętny miesięczny opad, czyli naprawdę dużo. Jutro słonecznie, jak słyszymy, będzie się chmurzyć po południu, na północy, na krańcach południowych, miejscami na wschodzie możliwy deszcz i burze. Jutro mimo to ciepło od 16 stopni nad morzem, w obszarach podgórskich 20, w centrum do 25, a najwyższa temperatura na południu i na zachodzie do 28 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 26 minut 18. Everest. 6 by 7. Zapraszamy do trójki, małpa polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo i najszybciej telefonicznie 2 2 7 3. Noce i poranki bardzo zimne, potem szybko rośnie temperatura i bardzo jest gorąco. Nie suszy to truskawką. Rozmawiałam z osobami, które sprzedają. Po niespokojnym kwietniu i maju plantatorzy truskawek szykują się do zbiorów. No już od kilku dni mamy pierwszy wysyp prawdziwych, tych najsmaczniejszych polskich truskawek, ale ten sezon będzie wyjątkowy w stosunku do poprzednich, tak jak pani mówiła, bo pogoda namieszała w kalendarzu. No i pogoda też dziś sprawiła nie lada niespodziankę. Nawałnica przeszła między innymi przez Gniezno. Tyle lodu na ulicach nie było nawet zimą, twierdzą mieszkańcy. A my zastanawiamy się nad gradem wielkości jajek, śliwek, piłek golfowych. Słyszeliśmy dzisiaj grad wielkości paznokcia dorosłego mężczyzny. Jak najtrafniej określić wielkość lodowych kulek? W naszym kole wędkarskim jest meteorolog. Kiedyś tak rozmawialiśmy właśnie o gradach, o gradobiciu i on powiedział mi jedną rzecz. Grad, normalna średnica tego opadu, to jest średnica monety 50-groszowej. A jeżeli już to przekracza i są opady gołębich jaj i większe, to już taki opad nazywa się dosłownie gradobiciem. 2 2 7 3. Czekamy na państwa sygnały. Za 21 minut 18, a już za chwilę puls trójki. Wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja z tobą nocą tobie śnię i śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, jak ty spadniesz na mnie usta. Całą nocą tobie śnię i nic na to nie poradzę. W końcu kiedyś wyśniecie. Sporo wydarzeń do skomentowania za 18 minut 18. Teraz Paweł Turski i nasi goście. Puls trójki. Dzień dobry, a dzisiaj Puls Trójki o Iranie i o śmierci najważniejszych osób w państwie, choć to w sumie drugiej najważniejszej osoby w państwie, czyli prezydenta Iranu. Wraz z nami w trójkowym studiu Jagoda Grądecka, iranistka, dziennikarka. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz dr Bruno Surdel z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Witam państwa. Właśnie, prezydent Iranu Ebrahim Raisi wraz z szefem MSZ-u tego kraju zginął na pokładzie śmigłowca Bell 212, rozbił się w górzystym terenie. Z jednej strony w reżimowej telewizji państwowej smutek, na ulicach Teheranu radość. Hasła niech żyje wolny Iran, koniec faszystowskiego dyktatora. Pytanie w takim razie wyjściowe, czy coś się zmieni w Iranie, Jagoda? Coś na pewno się zmieni. Przede wszystkim zmieni się prezydent. Rada musi teraz, złożona z pierwszego wiceprezydenta, który objął obowiązki szefa sądownictwa, i marszałka Majlisu, czyli irańskiego parlamentu, w ciągu 50 dni musi rozpisać nowe wybory. Jest to pewne wyzwanie dla reżimu, ponieważ dopiero co mieliśmy w Iranie wybory parlamentarne, które skończyły się rekordowo niską frekwencją, najniższą w historii porewolucyjnej Iranu. W skali kraju to było 40%, ale na przykład w Teheranie zagłosowało tylko 8 osób uprawnionych do głosowania. Widzimy więc, z jakim kryzysem legitymacji zmaga się Islamska Republika. W tych warunkach w ciągu niecałych 2 miesięcy przygotowanie kandydatów, którzy jednak przyciągną ludzi do urn, a jednocześnie właśnie nie ryzykowanie tego, że nowym prezydentem nie zostanie osoba, która podobnie jak Raisi będzie lojalistą reżimu, politykiem raczej uległym władzy najwyższego przywódcy i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, z pewnością będzie wyzwaniem. Nie należy spodziewać się jednak zmian w takich najbardziej znaczących kwestiach jak polityka zagraniczna, kwestie obronności, bezpieczeństwa, nuklearne, bo tym wszystkim i tak nie rządzi w Iranie prezydent, tylko właśnie najwyższy przywódca. Bardzo dużo do powiedzenia ma też właśnie aparat państwowy w postaci Korpusu Strażników Rewolucji, który tworzy tak naprawdę państwo w państwie. Więc tutaj Iran raczej utrzyma ten kurs, na którym znajdował się do śmierci Raisiego. Z tego, co pamiętam, w tym roku i tak są zaplanowane wybory do zgromadzenia ekspertów, które ma teoretycznie wybierać najważniejszą osobę w państwie, czyli najwyższego przywódcę. Ten przywódca już jest wiekowy, z tego co pamiętam, 85 lat ma Chamenei. I pytanie w takim razie, pan prezydent, który zginął, był przymierzany gdzieś w takim obiegu przynajmniej publicznym, kulisowym, na następcę. To jaki kurs czeka Iran w takim razie? No bo zgromadzenie ekspertów w najbliższych latach, może miesiącach, będzie musiało wybrać najwyższego przywódcę. No a jak słyszymy, mamy kryzys popularności władzy, jeżeli 8 osób idzie na głosowanie w Teheranie, dr Bruno Surdel. Rzecz jest niezwykle interesująca, dlatego że dopiero co przed śmiercią prezydenta Raisiego poprzedni prezydent, powiedzmy sobie bardziej pragmatyczny, Hassan Rouhani, wystosował 4. z kolei list do władz, publiczny, otwarty, tak, do władz Iranu, narzekając, że został usunięty z kandydatury, nie może kandydować do tego zgromadzenia ekspertów, tak? Czyli te 80 parę osób, które jest wybierane w wyborach bezpośrednich, ale oczywiście kandydaci muszą być zatwierdzeni przez Radę Strażników Rewolucji. W związku z tym czego się możemy spodziewać? No, kontynuacji tej linii, dopóki jakieś inne katastrofy bądź inne wydarzenia doprowadzą do tąpnięcia reżimu. Z tym, że nie jestem pewien, co by to mogło być, a jak widzimy dzisiaj, wszystko jest możliwe. W każdym razie nie sądzę, żeby kurs Iranu w tej chwili się zmienił zarówno w regionie. To nie jest śmierć Kasema Soleimaniego, który tworzył politykę i wpływy Iranu zarówno w Iraku, jak i w Syrii. To był raczej Ebrahim Raisi, tak, który spełniał zupełnie inną rolę, był całkowicie podporządkowany, oczywiście o wiele bardziej niż poprzedni prezydent Hassan Rouhani, najwyższemu przywódcy Chameneiowi. Wróćmy właśnie, bo jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, oczywiście wy jesteście ekspertami. Gdzieś wyczytałem, że bardzo duży wpływ na to, kto w ogóle może startować, ma jeden z organów. Może to wytłumaczmy, Jagoda. To jest właśnie Rada Strażników, o której tutaj mówił pan doktor. To jest właśnie organ, który dopuszcza kandydatów do kandydowania w wyborach, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych. I właśnie w poprzednich wyborach prezydenckich w 2021 roku, właśnie w tych, w których Raisi doszedł do władzy, z kilkuset kandydatów rzeczona rada dopuściła do startu zaledwie 7, usuwając Raisiemu, który był już wtedy uważany powszechnie za faworyta Chameneiego, usuwając mu z drogi wszystkich najbardziej popularnych polityków, którzy mogli właśnie by stanowić jakiekolwiek wyzwanie, zagrozić mu w tych wyborach. Więc tamte wybory już powszechnie były uważane po prostu za skonstruowane w ten sposób, żeby koniecznie to Raisi właśnie został prezydentem. I z taką samą sytuacją, z dużym prawdopodobieństwem, będziemy mieć do czynienia teraz. Na właśnie giełdzie nazwisk na potencjalnego nowego prezydenta wymienia się często Mohammada Kalibofa, który był merem Teheranu, który był też właśnie marszałkiem Majlesu, który również jest politykiem konserwatywnym, jednak mniej ideologicznym zdecydowanie niż Raisi, który nie jest też takim lojalistą reżimu. I z dokładnie tego powodu można też przypuszczać właśnie, że Galibów do startu jest też dość popularny przede wszystkim w Iranie, że Galibów do startu dopuszczony nie zostanie. No to w takim razie wychodzi nam taki obraz reżimu, który stworzył ciało, które nazywa się Radą Strażników Rewolucji. Rada Strażników Rewolucji ma coraz mniejszą liczbę kandydatów, których ufa, i będzie tak wybierać w kółko, aż nie dojdzie do rewolucji. Taką rewolucją mogły być chyba protesty, rozumiem, w 2022 roku, ale je udało się stłumić. To w takim razie tutaj pan doktor stwierdził, że nie widzi tego, co by mogło zmienić Iran, ale może Rada Strażników Rewolucji sama pójdzie po rozum do głowy i gdzieś będzie odwilżać swoją politykę. No ja nie sądzę. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na niezwykle interesującą rzecz. Poprzednim, tym, który zginął w wypadku helikoptera razem z prezydentem Raisim, mam na myśli ministra spraw zagranicznych Abdullahiana, jego pełniącym obowiązki obecnie jest pan Ali Bagheri. Tak? To jest wiceminister, tak, były spraw zagranicznych, ale co jest istotne, jego brat jest zięciem najwyższego przywódcy Ali Chameneja. Więc kontynuując ten wątek, co może się stać w Iranie, no to ten prąd konserwatywny, chociaż może bym powiedział ultrakonserwatywny czy zamordystyczny, będzie po prostu kontynuowany. Ale jak tutaj już było wspomniane przez panów redaktorów, to Irańczycy są coraz mniej zachwyceni tym reżimem, tak? I może dojść do implozji. Natomiast są też Irańczycy, których znam osobiście, którzy ten reżim wspierają. Taka jest prawda. Ale to, co też pani redaktor wspomniała, rzecz niezwykle interesująca, że popularność, powiedzmy sobie, wyborów spada w sposób dramatyczny. To już w 2021 roku z 61 milionów wyborców uczestniczyło tylko 25 milionów. No następnym razem może to być na przykład 10 milionów. Czyli ta legitymacja jest no naprawdę coraz mniejsza. Ale czy ta legitymacja jest potrzebna, jeżeli mam do czynienia z policją obyczajową, która ostatnio się rozpastwiła, można powiedzieć, w ostatnich 2 latach, jeżeli mam do czynienia z wojskiem? Wychodzi na to, że nie. Ale z drugiej strony dzisiaj jedna z francuskich gazet poinformowała, że Iran i Stany Zjednoczone, które nie utrzymują stosunków dyplomatycznych, prowadziły rozmowy. To troszeczkę można mieć jednak wrażenie, że Iran no odwilża, tylko właśnie odwilża chyba nie politykę wewnętrzną, tylko politykę zagraniczną, Jagoda. Tutaj właśnie Amir Abdullahian, minister spraw zagranicznych, który zginął. Być może jeśli chodzi o politykę Iranu, to będzie miało nawet, jego strata może być bardziej odczuwalna właśnie niż strata Raisiego, ponieważ Iran zasadniczo nie miał szczęścia wielkiego do szefów dyplomacji. Natomiast Abdullahian, który zdaje się nawet nie osiągnął jeszcze pełni swojego potencjału, swoich możliwości, on naprawdę od tego 21 roku, właśnie kiedy został szefem MSZ, miał na koncie spore sukcesy, jak chociażby doprowadzenie do nowego otwarcia pomiędzy Iranem a jego arcywrogiem w regionie, czyli Arabią Saudyjską. Jak dość mocne zbliżenie się Iranu z Chinami. Był politykiem, dyplomatą wyważonym. Właśnie w przeciwieństwie do swoich poprzedników udawało mu się unikać jakichś rażąco kompromitujących, mocno izolujących Iran na arenie międzynarodowej wypowiedzi. Jego następca też jest politykiem doświadczonym dyplomatą, który negocjował w przyszłości kwestie nuklearne, wymianę więźniów ze Stanami Zjednoczonymi. Jednak Trudno mówić tutaj o odwilży, ponieważ jak sam pan redaktor zauważył, mamy tej Rady Strażników Rewolucji, mamy Korpus Strażników Rewolucji. W porewolucyjnym właśnie Iranie jakby wszystko opiera się na tym, żeby uchronić ten rewolucyjny reżim. I czy legitymacja jest tutaj potrzebna? Są politycy irańscy, no sam Ali Chamenei wzywał wyborców właśnie do pójścia do urn. Sam kiedyś, kiedy w Iranie jeszcze, w którym historycznie frekwencja była w wyborach wysoka, sięgając zawsze 70-75%, co jest wynikiem na przykład dla nas niemalże nieosiągalnym, on sam pokpiewał sobie z krajów, właśnie takich jak na przykład niektóre kraje europejskie, mówiąc, że kraje, w których jest 40% frekwencji, jakby to oznacza, że on nie ma żadnej legitymacji w przeciwieństwie właśnie do Islamskiej Republiki. Są jednak bardziej twardogłowi politycy, którzy mówią, że najwyższy przywódca, czy lider zarówno polityczny, jak i duchowy jest przecież niejako następcą ostatniego imama na ziemi. Jest tam z boskiego nadania, więc jemu żadna legitymacja w postaci właśnie oddanych przez lud głosów nie jest do niczego potrzebna. Ajatollah Chamenei, który jest wielkim ideologiem, dużo większym, szczerze mówiąc, od Chomeiniego, ojca rewolucji, który miał swoje pragmatyczne momenty, jak chociażby prowadzenie zakulisowych rozmów z Izraelem. Przepraszam, muszę napić herbatki. Nie będziemy mówić, jaka to herbata, ale w Iranie dobra na pewno. Ajatollah Chamenei bardzo uważnie, mając też pewną paranoję na punkcie swojej władzy, utrzymania jej, bardzo uważnie studiował różne dyktatury, różne reżimy właśnie, które upadły, w tym na przykład historię upadłą Związku Radzieckiego, różnych regionalnych dyktatorów, właśnie po to, żeby uniknąć tych pułapek, w które oni wpadli. I udawało się zauważyć, te pułapki omijać. Tak, a warto zauważyć, że w historii reżimy mają raczej tendencję co do tego, że one się rozpadają nie kiedy są najbardziej opresyjne, tylko właśnie wtedy, kiedy podejmują próby reformacji, liberalizacji. Dlatego też właśnie po tych protestach, po śmierci Mahsa Amini w 21-22 roku widzieliśmy, że reżim nie próbował pójść na jakiekolwiek ustępstwa wobec protestujących, tylko jeszcze bardziej dociskać śrubę. Zobaczymy, jak kwestia Iranu się ułoży. Kończymy Puls Trójki. Jagoda Grądecka, iranistka, dziennikarka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz dr Bruno Surdel z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo. A z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. Tu Trójka za 5 minut 18. Dziękuję. To promocja.